وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، تو جو کوئی کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر اضافہ کرتا ہے ان کے رب کے یہاں صرف ناراضگی میں، اور کافروں کا کفر اضافہ کرتا ہے صرف نقصان میں۔